Öğrene bak öğrene, öğrene bak öğrene, dağda saban sürene, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Dağda saban sürene, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Nasıl kurban olmayım, nasıl kurban olmayım, seni bana verene, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Seni bana verene, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Başında tülürler, dağ başında tülürler, olur da dökülürler, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Olur da dökülürler, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Algız mendilin düştü, algız mendilin düştü, ben kaldırsam görürler, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy. Ben kaldırsam görürler, deloy loy, diloy da ley ley, diley deloy loy, diloy da loy.